تفسير: لقد كان للسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبأ کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. لقد کان للسبأ، البتہ تحقیق تھی سبأ کے لیے. سبأ وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبأ مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی. قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبأ تھا، اور آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے. یہ اس دور میں بہت خوشحال ملک تھا، بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی نمایاں. اور یہی دو چیزیں کسی ملک کی خوشحالی اور ترقی کی بنیاد ہوتی. لقد کان لسبأ، البتہ تحقیق سبأ کے لیے، یعنی اہل سبأ کے لیے یا قوم سبأ کے لیے. فی مسکنہم، ان کے مسکن میں. مسکن سے مراد ویسے تو گھر ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد خطہ اور علاقہ ہے، یعنی قوم سبأ کے لیے ان کے علاقے میں. آیتن، ایک نشانی تھی، اللہ کی رحمت اور ربوبیت کی، اس کے فضل و انعام کی بہت بڑی نشانی موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی. کیا تھی وہ نشانی؟ جنتانی، دو باغ تھے. عن یمین و شمال، دائیں جانب اور بائیں جانب. کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں اطراف پہ پہاڑ تھے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا، اور پانی کے جمع کرنے کے لیے انہوں نے ڈیم بنائے، پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرائے اور ساتھ ساتھ باغات بھی لگا دیے. کیونکہ پانی پر ہی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو پانی کی کثرت کی وجہ سے اور مسلسل پانی کے ملنے کی وجہ سے ہر طرف ہریالی تھی. اور چونکہ دائیں اور بائیں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہ باغات بھی تھے، اس لیے ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب کے دو باغوں سے تعبیر کیا گیا. اور مراد اس سے دو جہتیں ہیں، باغوں کی کثرت ہے. اور یہ باغوں کی بات اس نشانی کی وضاحت کے طور پر کی جا رہی ہے، یعنی دو باغوں کی قطاریں تھی یا کثرت سے سبزہ تھا. کلو مر رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو. یہ کس نے کہا تھا؟ کلو مر رزق ربکم، ان کے پیغمبروں نے، کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور جواباً اللہ کا شکر ادا کرو. بلدتم طیبتن ورب غفور، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا. بلدتن کا معنی تو شہر ہے، لیکن طیبتن کا معنی کیا ہے؟ عمدہ. اور شہر کا عمدہ ہونا، زمین کا زرخیز ہونا، سبزے اور پھلوں کی فراوانی ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور جہاں سبزہ اور پانی ہو، خوشبودار پودے ہوں، پھول ہوں، وہاں آب و ہوا خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں مکھی، مچھر اور دیگر موذی جانور بھی نہ تھے. اگرچہ بارشیں کثرت سے نہیں ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں نے آبپاشی کا نظام بہت عمدہ بنایا تھا، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں ہر طرح کے درخت تھے، ہر طرح کے پھل تھے، جن کی خوشبو سے پوری زمین معطر رہتی تھی. پیداوار بھی خوب ہوتی، خصوصی طور پر دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و بالا درخت تھے، اور دارچینی کی خوشبو کی وجہ سے پورا علاقہ معطر رہتا، ایک نیچرل بخور ہوتا ہر طرف. ظاہر ہے کہ پھر جب ہوا چلتی ہوگی تو ہر طرف ان درختوں کی خوشبو کی مہک ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلدتن طیبہ کہا کہ جہاں زمین بھی سرسبز ہو، پانی بھی ہو، فضا میں خوشبو ہو، کوئی پولوشن نہ ہو، رزق کی فراوانی ہو، زندگی کی ہر نعمت ہو، پھر جب زراعت اتنی کثرت سے ہو تو اس کو ایکسپورٹ کر کے آمدنی میں بھی خوب اضافہ ہوتا ہوگا، یعنی ایک طرح سے نعمتوں کی بارش تھی ان پر. ورب الغفور، اور رب بھی بڑا بخشنے والا تھا کہ اس کی بے پناہ بخششیں تھیں ان پر، اور اگر یہ رب کا شکر ادا کرتے رہتے تو ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی، ان کے گناہ ان کی ہلاکت کا سبب نہ بنتے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا. فآردو، تو انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض برتا، بے رخی اختیار کی، یعنی نہ شکری کی، شکر ادا نہیں کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم سیل العارم، بھیجا ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب. سیل العارم، ارم ارمت ان کی جمع ہے، پشتے یا بند کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کا ڈیم معارب ڈیم کے نام سے مشہور تھا، سد معارب جس کو کہتے ہیں، 14 میٹر اونچا اور تقریباً 600 میٹر لمبا تھا. اس کے ذریعے پہاڑی نالوں کا پانی روک کر نہریں نکالی گئی تھی. یعنی ان کی اصل خوشحالی کا سبب ان کا نظام آبپاشی تھا، پانی کا جمع کرنا اور اس کا صحیح طور پر تقسیم کرنا تھا. کہتے ہیں کہ اتنے خوشحال لوگ تھے کہ روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے ہیج تھیں. کہا جاتا ہے کہ 1000 سال سے 1300 سال تک یہ قوم عروج پر رہی، اور انتہائی مہذب اور ترقی یافتہ قوم تھی، اپنے وقت کی خوشحال ترین قوم. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اللہ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. وہی پانی جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، وہی پانی عذاب میں بدل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی بند کو ان پہ توڑ دیا اور زبردست سیلاب آیا، تیز و تم سیلاب، اس سے ان کے پشتے اور بند ٹوٹ گئے، ان کے باغ اور زرخیز زمینیں بہ گئیں. ان زرخیز زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں بدل دیا، ہر طرف ریت ہی ریت پھیل گئی، اور دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی یہاں پر کوئی ہریالی بھی ہوگی. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، بدل کر دیے ہم نے ان کے دو باغوں کے بدلے میں دو اور باغ. کیسے تھے وہ دوسرے باغ؟ ذواتی اکل خمت، ذواتی زو سے ہے، زو کس کو کہتے ہیں؟ والا. تو ذواتی تسمیہ کے لیے، اکل پھل میوے، خمت بدمزہ، واصل اور جھاؤ کے درخت، وشیئ من صدر قلیل اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کے کفر کرنے کے. وہل نجازی الا الکفور، اور کیا ہم جزا دیتے ہیں ایسی سوائے ناشکروں کے؟ یعنی ایسی جزا یا ایسا بدلہ تو ناشکرے لوگوں کا ہی ہوا کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش بھیجی، اس سے زوردار پانی آیا، مکانات ڈوب گئے، باغ اجڑے، لیکن یہ ہوش میں نہ آئے. پھر ان پہ زلزلہ آیا. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق یہاں 7ویں صدی عیسوی میں زلزلے نے بند کو ناقابل مرمت حد تک توڑ دیا. یعنی کہتے ہیں کہ پہلے ابتدائی طور پر تھوڑا نقصان ہوا، لیکن اس قوم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، پھر کچھ اور تباہی آئی، پھر بالآخر شدید زلزلے نے بند کو بالکل تباہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ایسا سیلاب آیا کہ ساری زرخیز مٹی ختم ہو گئی اور ہر طرف ریت پھیل گئی، جس میں پھلدار پودے تو اگ نہیں سکتے تھے، بیریاں وغیرہ پیدا ہوئیں، یہ جھاؤ کے درخت پیدا ہوئے، یہ کڑوے کو سیلے پھل آئے. اب دیکھیے کہ سورۃ النحل میں بھی ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ انہی الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون ولقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ فأخذہم العذاب وہم ظالمون. سورۃ النحل آیت 112 اور 113. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں. ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. سورۃ النحل کی ان آیات میں جس بستی کا ذکر ہوا ہے اور سورۃ سبا میں جس قوم سبا کا ذکر ہوا ہے، ان دونوں میں بہت گہری مماثلت پائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی بستی کی بات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور بستی مراد ہو اور یہاں پر قوم سبا، لیکن انجام دونوں کا ایک ہی ہوا. اور اس میں سب کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزار ہوں. جو قوم شکر گزاری کرتی ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان کی پہلی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. ان قوموں کے انجام سے ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، یا یہ کہ ہمارا ذاتی کمال ہے، یہ تو میں ہوں، یہ تو میری چیز ہے. لیکن کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کرتا ہے کہ نعمت ملنے پر شکر ادا کرے. شکر کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں سمجھتا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. پہلے بھی دو باغ تھے ان کے پاس، اب وہی دو باغ دوسری شکل میں تبدیل ہو گئے. ذواتی اکل خمت و اصل ہو گئے. خمت بدمزہ چیز کو کہتے ہیں، کھٹی یا کڑوی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اصل جھاؤ کے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضبوط جڑوں والے پودے. اور بانس کے نزدیک ببول اور کیکر کے درخت جن میں کانٹے ہوتے ہیں اور وہ کڑوے بھی بہت ہوتے ہیں. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل، اور چند بیریاں، تھوڑی سی بیریاں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. اور یہاں کفر بمانہ ناشکری کے ہے، یعنی یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا. وَهَلْ نَجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ، انسان کے ناشکری کی سزا کس کس شکل میں انسان کو ملتی ہے؟ اس کے بارے میں ابن سیرہ کا قول ہے کہ معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، معیشت میں تنگی پیدا ہو جائے، اور لذت میں تعثر یعنی دشواری پیدا ہو جائے. اور اس کا مطلب ابن سیرہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس کو کوئی حلال لذت نصیب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جو اس لذت کو مقدر کر دیتا ہے، یعنی کسی بھی خوشی کو انجوائے نہیں کر سکتا، کسی بھی خوشی پہ خوش نہیں ہو پاتا، ہر رنگ میں کوئی بھنگ پڑ جاتی، ہر پرلطف چیز بے لطف ہو جاتی، بے مزہ ہو جاتی. نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ملنے والی نعمتوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ناشکری کرنے والے، منہ موڑنے والے، اگر ان کو نعمت مل بھی جائے تو اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے.